Dr. Kamilin, mungkin daripada sudut pandang doktor. Seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Nudarus sebut, bahawa isu-isu berkaitan dengan kesambungan sanad ni pada hari ini, dia adalah satu bentuk tradisi. Jadi bila kita kata sebagai satu tradisi, dia bukan ada satu kaitan yang begitu signifikan daripada sudut kita nak tentukan keabsahan hadis. Tapi dia boleh membantu kita daripada sudut macam kata kita nak menentukan kesahihan naskah, daripada sudut untuk nak dapatkan kata semangat ataupun satu motivasi daripada sudut kita pengajian. Dan saya tahu bila ada orang yang salah faham, dia tak tengok saya punya klip lah ataupun saya punya pengajian kuliah saya yang menyeluruh tentang aspek mengambil ijazah ataupun sanad secara ijazah ni. Jadi dia kata, dia buat cerita yang Dr. Kamilin ni, dia kata sanad ni tak penting. Ini satu yang saya kata, orang yang dia datang kelas lepas tu dia punting kelas, ataupun dia datang kelas dia tidur lepas tu bila dia exam dia fail, dia salahkan guru dia. Dia tak faham apa yang kita bincangkan. Sanad ni bila kita kata daripada sudut hadis memang sangat penting. Al-isnanu minad-din. Sanad ni sebahagian daripada agama kita. Itu semua ulama dah tegaskan daripada sudut hadis. Kat situlah kita boleh nak check satu-satu. Saya boleh bagi tahu kat sahabat semua, kita beruntung. Ulama bagi tahu tak ada ummah yang lebih bertuah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ada ilmu sanad yang mana kita boleh check. Kata-kata datang satu hadis, kita boleh semak hadis ini dari mana-mana sumber dia, perawi ni. Kata-kata dalam kitab-kitab yang ada di sekeliling dalam bilik saya ni, kitab-kitab hadis ni, kita boleh semak. Kata ribuan daripada perawi-perawi ni ada check and balance. Maksudnya penting. Kenapa dalam ilmu perawi ini penting? Sebab dia ada check and balance, dia ada al-jarah, dia ada ta'dil, dia ada orang yang criticize dan dia ada orang yang puji, orang yang terima. So kat situlah kesinambungan untuk kita nak kaji perawi ini bagaimana. Di situlah kemungkinan akan berlaku khilaf dalam kalangan perawi. Tapi bila kita kata hari ini, kenapa saya kata dia tidak begitu signifikan, bukan daripada sudut hadis itu, tapi daripada sudut seperti contoh. Ada orang dinisbahkan, hari ni semua orang nak nisbahkan kepada Nabi kan. Mungkin Ustaz Nudarus pun faham, kadang-kadang ada tarikat-tarikat yang nak kata kami punya ajaran ni bersambung sanad kami dengan sahabat, dengan Nabi SAW. Tapi di mana value of sanad yang dia bentang, di mana kitab-kitab yang membincangkan tentang perawi tersebut, check and balance, al-jarh wa ta'dil. Kalau kita nak kata, mungkin ramai daripada orang-orang dalam sanad tersebut majhul, tak dikenali pun. So nak kata daripada sudut signifikan, itu mungkin boleh dibahaskan. Tetapi kalau kita kata daripada sudut hadis, itu sangat penting. Kan? Ajaran hari ini, semua ajaran duk kata kami daripada sahabat sekian, daripada Nabi SAW sekian, tapi bila dibawa, mana? Hatu burhanakum. Mari sini, bawa, mari kajian pada sanad ni. Mana kitab-kitab yang mu'tabar daripada sudut kutubur rijal yang dikarang oleh para ulama-ulama hadis yang terkemuka, bawa mai sini dan kita boleh terima. Tapi kalau kata tak ada, yang adanya puji daripada kelompok masing-masing, maka di situ tak ada check and balance. Di situlah akan menyebabkan semua orang akan memenangkan puak masing-masing, akan cuba untuk nak menyabitkan puak masing-masing. Sebab itulah saya bagi tahu, ada part-part yang pada zaman sekarang sanad itu tidak signifikan, jika saya bagi tahu, jika dia tidak berlandaskan kepada sumber ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis kita. Dr. Kamilin, terdapat banyak kes-kes penyelewengan akidah terhasil daripada amalan kebatinan yang tiada asas syarak seperti Al-Quran dan hadis. Mereka yang terjebak dengan amalan kebatinan seringkali menisbahkan kepada ajaran agama. Sebaliknya, bila dikaji, amalan-amalan berkenaan hanyalah bersumberkan buku-buku tertentu yang telah dinilai sebagai sesat oleh penguasa-penguasa agama Malaysia. Soalan saya kepada doktor, bagaimana doktor melihat peranan penguasa-penguasa agama dalam perkara ini? Baik. Secara umum, Alhamdulillah, saya boleh katakan zaman sekarang ni lebih baik daripada sebelum. Kesedaran masyarakat terhadap ke status ataupun keabsahan hadis ni lebih baik. Lagi-lagi bila kita, Alhamdulillah, masyarakat kita ramai yang sudah ada pendidikan yang tinggi. Mereka sudah ada kemahiran untuk nak berfikir dengan baik. Sebab tu kalau kita tengok, mereka yang belajar secara akademik, yang lebih pendidikan dia lebih luas, biasa mereka akan lebih mudah untuk nak faham. Mereka faham, lebih tahu kepentingan kajian terhadap satu-satu ilmu. Cuma, of course, masih belum cukup. Sebab di Malaysia kita ni, umumnya kita belum ada satu, belum subur lagi, orang panggil tradisi ilmu hadis. Sebab tu dulu bila saya nak sambung belajar masa level master, saya kata niat dalam hati saya nak kuatkan foundation kita. So dalam ilmu hadis ni saya tak jumpa lagi, melainkan kita kena pergi juga dekat luar lah, dekat mungkin Timur Tengah, mungkin yang terkenal juga dekat bla-bla India dan sebagainya. So di situ masih lagi tempat tradisi ilmu hadis tu subur. Di tempat kita ni baru nak naik, baru nak kenal, baru masyarakat nak sedar kepentingan. Itu pun setelah kita berusaha nak sampaikan kesedaran tu kepada masyarakat. Itu pun orang-orang dekat Malaysia ni yang duk pertahankan hadis, yang duk perjuangkan isu-isu hadis, yang duk tegur tentang penyebaran hadis-hadis palsu ni kena label Wahabi. Kan? Mesti akan kena label. Saya ni yang kira cukup haluih lah, kata memang orang kata tak adanya nak buat apa-apa provokasi ke, nak buat ayat-ayat yang pedas ke, kena juga label Wahabi. Kan? Pelik itu. Tapi itulah yang terjadi kepada masyarakat kita. Dia tak boleh ditegur. Tak kira lah tegur, kalau Ustaz Nurdarus ditegur daripada sudut elemen kebatinan yang batiniah yang terjadi kat masyarakat pun kena Wahabi. Kalau saya duk tegur isu-isu, kalau tengoklah daripada segi tulisan-tulisan saya kat Facebook, biasanya saya akan lebih tegas bila mana saya menegur, bila kata ada watak-watak tertentu ni, dia memang ketegak duk bawa hadis-hadis palsu. Yang tu saya tegur, tegas sikit. Yang mana saya tak boleh tahan bila kata hadis-hadis, gitu kan bidang kita belajar kan, kita jadi sedih lah ataupun kita jadi terguris hati bila kita tengok mudah-mudahnya orang duk tempel kat Nabi SAW. Tapi tak apalah, label tu tak buatkan kita berdarah pun kan. Label tu alhamdulillah tak jejaskan kita apa pun. Tapi sekiranya itulah label yang ditempel kepada kita, kalau tak percaya tengok yang dekat komen-komen yang tengah menonton setelah live ni kan, mesti banyak juga yang duk kata macam tu. Tapi tak apa, demi Nabi SAW, demi nak membersihkan Nabi SAW daripada kotoran, daripada tempelan-tempelan mereka yang berdusta ke atas nama baginda, sama ada secara sengaja ataupun tidak, labellah kami dengan apa pun, insyaAllah kami akan istiqamah. Daripada sudut Malaysia, alhamdulillah, KDN dia ada satu lajnah hadis, dan saya antara yang terawal juga terlibat daripada sudut penubuhan lajnah hadis ni, selepas idea dia dilontarkan oleh sahabat kami, Datuk Dr. Fathul Bari. Masa tu saya ada Dr. Zaimi, Dr. Fadlan, antara yang terlibat awal, dan saya antara yang buat paper tu masa nak tubuhkan lajnah hadis. Tapi disebabkan orang duk tempel kita ni Wahabi, lala kita yang duk antara usaha nak tubuhkan lajnah hadis tu, kita kena tendang keluar. Tapi tak apa, yang penting benda tu berjalan, biarlah ada orang lain pun tak ada masalah. Kita bukan nak jawatan, saya wallahi tak nak jawatan, tak nak apa-apa pun kan. Kita cuma nak buat kebaikan je, dapat buat tinggalkan sikit kebaikan, ambil lah. Orang lain nak teruskan, teruskanlah. Kita tak ada masalah. Kita berkongsi kebaikan. Dan saya tengok juga mungkin di Malaysia ni boleh perkukuhkan lagi pengajian hadis lah secara akademik. Kebetulan minggu lepas Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dia ada bertemu dengan saya, dia minta untuk macam mana nak minta idea untuk nak tubuhkan institusi yang khas berkaitan dengan hadis. Dulu masa dia jadi menteri ada nak tubuhkan, tetapi mungkin tak berkesampaian sebab tempohnya tidak lama. Tetapi idea tu masih lagi terbungkam, supaya kita boleh semarakkan, subuhkan ilmu hadis ni insyaAllah. Percayalah, dulu orang duk kata, saya ingat dulu sebelum saya pergi belajar hadis, ada guru saya kata, hati-hati entah belajar hadis ni, nanti jadi syadid. Syadid ni maksudnya jadi ganah. Saya kata, bila saya belajar, saya kata demi Allah, kita belajar hadis ni jadi lebih lembut adalah. Kan kita, sebab kita belajar tentang pendekatan Nabi, akhlak Nabi, kita rasa lebih hampir dengan Nabi, kita rasa lebih rendah diri sebenarnya. Sebab tu orang yang belajar hadis ni sebenarnya dia lebih lenient lah. Tapi dah jadi satu persepsi orang yang belajar hadis dia ni mesti akan menjadi syadid. Dia syadid tu Wahabi lah. Senyumlah macam mana sekalipun, buatlah baik macam mana sekalipun, itulah juga tempelan kepada kita. Tak apa, kita terima.